بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو الفيض والعباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام شمس الدين محمد بن عبد بكر بن القيم الجوزية رحمه الله السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة. ليغا خامتاني نيوم نوي صد خف نجار ني تي ناك بو نديك وي موم موي جيفنديغولو يالا لا نياارال بي موي داي تيري خيت شيطان بيغا خامنا دنجكو بوسوني mu yexsi ci xol te amana mu waral ak alkande. Ñettel bi moy day tax ba xolu nit ki di wetliko ak bur yalla subhanahu wa ta'ala par di dajale puissance yepp ci lool. Ñentel bi moy day jox xol ak doole ba para daf koy fiixul. Juromel bi moy day waral ci xol ak leer. Djuroom bennel bi moy day waral firasa intuition bu deug bo xamne dina ci meuna tekkale digeunte deug ak tiaxal digeunte ki wax deug ak ki dul wax deug. Djuroom ñaaral bi asabiatu djuroom ñaaral bi annahu moy de mom wara su day waral al qalb khol ci day war day ji am jeexital ci khol sabatan akuk sax wa shaja'atan akuk jambaare wa quwwatan ak katal fa jamaa bu ko defe mu boole allah bur yalla la woñel ko bayna digeunte sultan nusrat katan dolek manam notelu dimbal wal hujjat ak lay wa sultan qudrat ak notelu sañ sañ man man wal quwwat ak katan kama kem ni nga xamne fil asar ni la nekki ci jeex ci waxu ñu bax ne nan alladhi yukhalifu hawahu yafraqu shaytanu min dhillihi alladhi ki nga xamne yo khalifu da fay wute ak hawahu banexam yafraqu dana takluko ak shaytanu shaytanu min zillihi ci keram ko xamne da nga tak da nga dak sa banex da nga wute sa banex yak shayt sa banexu bakam yak shaytanu do lu meuna nek lo ci ben ker la moy kon da ngay dajale katanu manam notel autorite ndimbal gi la yalla dimbal ak layu deuguer yum lay jox ak autorité sañ sañ gi ngay am ak carton gi ngay am puissance ak force wa kon lool day waral xol bi mu am ak sax manam mu am deug deugeray deuguer lu way fa day am jambar ak jambar gu ci ne bo dem ak carton gu ci ne man da am fit dal wa giddu aza safanu li nak tajidu dang koy gis dang koy dak film han film muttabi ak ki nga xamne mom aji top lu hawahu ñal bané xam min dul li nas ci torax tang ak bakkan wa wada'atha ak new dolem wa mahanatiha ak doya dem wa khassatiha ak ñak solom wa haqaratiha ak sewayam yeb dang koy fekk ci kon ci ki nga xamantene mom day top banexu bakkanam moy do am dang koy gis day torox bak manam de psychologiquement wala du deuguer nit ku sew quoi comme olof voilà day nek nit ku sew aussi day nek nit ku dayadi manam du manam dadul sax am fitu woneni mom li la xalat manam ap tapet lay don ragal lay don manam mom du ñëmé dara de bañu xañ ko ndiki voilà voilà voilà mo day bañu xañ ko ndiki mom wa dara du ko jaral bañu ndiki mom bo nopi aussi day manam devant situation bu nek mom fam fi ñepp ané rek lay ne manam du am psychologiquement manam da dul am fit ak full wa kay da lo am fulay ne man kat wax deug yalla li moy sama gis té ni lay doxale yalla li la bëgg man lool lay def ku mu neex mu neex ko ku mu nakar ya xam mom lool fit bobu duko am mom abadan foko fekk mi ngi négocier non c'est que xam nga bo fekente ni non mais c'est que xam nga rek da ngay waru quoi mais manam mom ci lay dekk lay yurul jeex manam yow da nga do xam sax mom kama kem ni nga xamé wa ma jaalo deng manam yépp da ngay gis yépp ma bok ci li nga xamné manam day nek lo xamné jaalo da nako def Allah yalla subhanahu gatch ngala mom fi man ci ki nga xamné afaw da koy may kama kem ni nga xamné qala non la wax al hasan al basri radhiyallahu ta'ala innahum naka ñom wa in ha a neena int wa in taqtaqat neena donte ñi ngi dana gaaw dana deugar bi yum ci ñom al bikhalu bax lay wa hamal jat te mu am doole bi yum ci ñom al barazil manam sen armée ak sen fas yek ha cavalier am nañu ay ki yu armure ay mbubu ko ñu deugar lepp innal wirbur ma dhillal ma'siyat moy manam torox tang ak moy yalla fi riqabihim mi ngi seen loosi wa moy d'accord mo ngi reul puissance dal voilà même ñi ngi am doole ñi ngi am gattan ñi ngi am lepp mais dañuy ragal motax yefir tam non la mel loolu la gaay comprendre dañ defé ne gaay dañu am fit alors que ñom ñoo ragal te ñewé yalla motax loolu mo leen dal ñom tam li yefir yi la yalla jël notal ko seen kaw ya buñ amone touti fit xana gisulo ki gaay yi liñ leen defa wa dekk ba esbola ni ñu defono israélien ñu indi seen armée bi subhan rabbi on ne jamais cru voilà non loolu mo bu ko média occidentaux yi relayé wul da ngay defé ne lepp la voilà wour ni yalla wa ñom yoru ñu ben armée ay xéer kessé lañu yott ni deuxième puissance mondiale sa bu doon moy lan manam armée bi gëna deugër ci aduna bi ñaarël lu ngay xam lepp lu am ñu am non ko wa ñu indi lepp nak indi alé lepp gaay duma leen bu délo leen seen rew da ngay dakk général bu kay hein ñu ngi dañu dakk tay ah oui subhanallah do Allahu akbar yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mais da ngay gis lolou tamit le ki somalien ki ak ki éthiopien wala xam éthiopien tam non lañ xawmal éthiopien ken du len ken du len duma wa lu ko ko mara yenen tibi na ngeen len baye fek ñing len di baye ñu wa ngeen len baye fek ñing len di wa ñing len di baye yeen baye len bulen len lab habasha itruk al habasha ma tarakukum fek ñom bay nañ len rek bulen len lal bay len len motax même diine bimu fay duggu dafa duggé par commerce par yi mais duggu fo par doole dañu am ki bobu quoi fit bobu non ak afdoy ñu ko ni ñu ak afdoy ñu ko ni yema ci jamono no afgan yo xamni men talima ya fa nek men nang ko waqat deug manam mon mu ne kon aba bagn na allah bur yalla illa lulu rek len ne an yazal lan dana toroxal man asahu ko moy wa da koy wacce mo am toroxange teki wul nak nek ko xamantene fo tolo ya ngi am problem du lol men mi tek moy yow da ngay doye di da nga dul am manam honneur wala da nga dul am do manam da nit da ngay nexa yak wa do jor dara la yow wala fula way beug yob do na la fu yow parce que xam nga ni amo fulay défendre ses gis gis donte baxna waqat deug deug jaala defna allah bur yalla subhanahu gatch ngalam tudna mak salangam al izza notel ago andak teranga xarina mu nek lo xamantene daf ko lekkel ak taatu topum ko mom yalla wa dhilla taraktanga nak qarina mu lekkale ko maksiyatihi moy yalla fa qala motam wa ta'ala ji kawji neena walillahi izzatu wa lirasuli wa lilmu'minina suratul munafiquna ay 8 walillahi melna bur yalla kesse dong rek al izzatu notelu teranga wal rasuli ñelna tamit yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenta bi alayhi wasallam walil mu'minina ak ñelna tam ñi nga xamanteni ñu ñoy way gum ñi ñom ñoy yor al izzatu wa qala wa ta'ala ji kawji bi sura ali imran ayat 139 wala tahinu wala tahzanu antum al a'lamuna in kuntum mu'minin wala tahinu bulen doyal sen bok bulen doyadi wala tahzanu bulen am tis ak njaqare wa antum te luer wor moy yeen al a'lamuna yeenay geuna fete kaw ñepp in kuntum way ci charte bu fekente ne yeen yeenay ngi sax di doon mu'minina di way gum yaana de wa bo gumutul nak am na li yalla wax mom ñorulatu la bon voilà quoi kok mom do nek ko do fete kaw yaay gëna doyal di sax fof wal iman te ngam yalla nak qawlun wax la wa amalun ak jëf zahirun ci biti wa batinun ak ci bir ngam yalla yele andal wax la ak ay jëf ci yo xamantene day feñ ci biti ba bari doy nek ci bir aussi nit ki japp ko qala waxna ta'ala ajkay suratul fatir ay 10 man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu wa deng mune man kep ko xamne kana nek na yuridu al-izzata ak notelu teranga falillahi li wer bor moy ñel na bur yalla kesse al izzatu notelu teranga jami an mbolem sen nak ilay jëm na ci mom bur yalla yasadu ci lay yegge al kalimu kaddu at tayyibu sel te moy batu la ilaha illa allah ak yep bat yo xam tane dañu sel manam moy wax ji wala amalu salih juf yu sel tamir yar fa ñoko yekiti wala moko yekiti ay manam mi ngi ci nam ne man kep ko xamne kana nek nak yuridu di namal izzatu not ala dara nga fa yatlu buha nako sakku bi ta'ati llahi ci top yalla wa zikri ha ak tuddu gi mi koy tuddu minal kalimi tayyib ci ay kaddu yu sel ci ay kaddu yu rafet wala amalu salih ak tamit def ju bax nako set fofu ku bëgg teranga nang ko sété ci yoy non wa fi du'a'il qunuti bo dama ci ñaanu qunut bi may qunutu witri qunut bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jang ci salatu du'a ci witar bu julli shafa witar bi munako innahu li wer bor moy la yadhillu du tarah man ki nga xamantena walay ta da mengok yow wala ya izzu te dun am notal ak teranga man aaday ta ko xamantene da la nono hadith la bo xamantene mi ci sunan imam abu daud sallallahu alaihi wasallam hadith numero 1425 imam at-tirmidhi hadith 464 an-nasa'i imam an-nasa'i hadith numero 1744 imam ibnu majah hadith numero 1178 niko non imam ahmad sallallahu alaihi wasallam الله علامة أحمد شاكر سم من ويرنكو في شرح المسند رحم الله الجميع من هو من أتى كم كم نتوفنا الله بري الله فقد دق دق والله من غنى يلا اليون أجمع في ما تلين خمن تنا أتاه في يوم لك توب أتاه توب نكو في تلولا وله تنيل نكو من العز كي أكنو تلب ترانغا موي بيسنس نوبلس موي نوتلب ترانغا بحس بي تلو تلوك ci lu askanon tek taati hi topam proportionnellement ak limu top yalla proportionnellement ak lolou lako yalla bi jox notal teranga wa mara asahu kep ko moy faqat deug deug aada nonono yalla fi ma ci li nga xamantena asahu mom lakoy moy fi ci lolou wala wote ñal nako minas dulli ak toxtaage bi hasbi ci lu tolok ci lu askanon tek ma fetu ak moyam kon lolou mom moy benen bi jurom ñaaral moy day waral kon ak doole ak carton ak fulu ak notal tarang ñambar as-saminatu jurum manam jurum ñettel bi bi nga xamne mo nek ci seug manam ci xef sey beut anno nak mom yasuddu day tej ala shaytan ci shaytanu ma doxalo ak duggum manam jaar wayam ila al-qalbi dem ci xol ci shaytanu meuna jaar pour duggu ci xolu nit ki doko koy doko wala dakoy tej bloqué ko dotu meuna demat fay no ndax mum kat shaytané li wër boor mo yadkhulu day duggu ma an nazar ci andak xolam manam andak xol wayunfudu bo fa day yoy ma haadi andak mum ila al-qalbi jëm ci xol asra min lu gëna gaaw ci asra lu gëna gaaw min ci nufuzil hawa'i wayu ngelaw fil makanil khali ci bërr bo xamantene amul dara lu fa ne shaytan ak xol bu xolé nimi gaawé ba accéder ci xol mo gëna gaaw ngelaw li nga xamné da fay for di dem ci place bo xamantene dafa vide amul dara lu fa ne xamné mom day am libre ki quoi libre accès voilà libre accès bobu ah bu ko defé fa yumathilu muy melal lo ñeel ko suratal manzur jëmmik li nga xamantene mom moy limu gis ilay jëm ci mom way zayinu xam ko koy rafetalal xalu bi rafet na da moy ni ci ha boy di ko mi xolal ni tawarak ah skey ko ci lool rek ngene ca ya ndeysar ya nañu la xam waya ja aloha mu dar koy def sanaman mu nek ab xeurumum nak yaqof nga xamantene day tok di i'tikaf manam di sukku alayhi tul mom alqalbu kholbi kholba nak day dess ci lola dootu meuna juk nek ci xeurum bobu rek suma top nak han yaiduhu mu diko bamul diko ko bamul wayumni mu gokoy reel wayuqilu muy tal ala alqalbi ci xol bi nar shahwati manam muy xambu ala alqalbi ci xol bi nar shahwati tak tak ga mom moy banex la waw wayulqi muy sanni alayhi ci xol bi hatabul maasi mat ya ñom ñoy moy yalla yi alati yi nga xamne lam yakun nekkut won musut wona nek yatawassalu di jokku ilayha jëm ci mom biduni tilka surati ci manam ci yoy la moy yalla biduni bu andul won ak tilka surati yu bobu lay jëm bobu image fa yasbiru kon nak mulad mujju al qalbu khalbi fillahi bi nek ci tak tak la falam comme ni gaay di wax la falam ah ñom ñoko tudde non wala ah Ah, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Voilà. Non, c'est pas vrai. Mais l'affaire est là. Tu es là qui regarde la femme de la Non, mais c'est vrai. Tu es là. L'affaire est là. Shaitan est là. Maintenant, Shaitan est là. Moy bu ko dugale ci xol bi da koy reeyal da koy fexé bu ko fulandil ko manam jox ko valeur nan la xolal nangam setlul nangam te même bu rafetul da na fexé ba rafetal lako wurnu yalla nga xamantene lepp ci sa imagination comme li yelente bi wax rek sallallahu alayhi wasallam ni jigen bu woné ginnaw day won ginnaw andak shaytan d'accord pourtant dara xam nga vraiment du dara lu mais comme je l'ai dit nek ci ginnaw da koy rafetal la waaw commencé quel yow yop yoko non c'est vrai moular koy def nak xeurum xelam ne ci manam yow sa xel nek ci te pourtant yow subhana rabbi xolal yalla def manam yow deug li lay yow li nga soxla sax ci mom mais nekul ci ginnaw lolu gëna graw wo bu ci gëna yémi li taxa ba nga def ba ngay sonni ci affaire bi mais nekul ci ginnaw mais lan motax ginnaw gi amal la solo yow lulul ne shaytan mo fa vraiment yalla nagn yalla sam Allahu akbar motax philosophie bobu il faut nga teyeku ne de toute façon nu munti mel manam il faut nga am nga jema yar affaire bobu ci yow manam moy déjà do len xol mais so len gisé tamit japp len kum goor ñi rek tunde mën ko bëgg xol wa bu len xol parce que cheytaane après ni mi def mécanisme rek la nak du lenen bu len way no man c'est que dama deuguer man nangam dedet dañ ma yar way mani bu ma théoriser quoi man bu len yalla affaire bi do li la bu xol fi voilà wa da koy reel ci sa xol ba pare nak xam bu tak kexel ak banex ci sa xol wa mu sanni fa nak li nga xamne moy ay matti yi nga xamanteni ñom ñoy moy yalla yi nak commencé ñew ci sa xol mom la koy talé nak nga xamanteni mëno ci wona yexi imagination moy yalla yoy yep mëno ci won yexi su fekkonté na xolo image bobu dessul won ci sa xol yow manam image bi mom lay jël fexé ba imprégné ko ci sa xol ba faré reyel ko jox ko sol lol nak yow moy yalla yoy mënu ko imaginer sans ndaw si xelam ne ci yow manam image bobu nek ci sa xol yow digi mou lay jaral quoi voilà jaral dim lay jaral moy sa capacité ci moy yalla yi commencé ñew commencé voilà ak sa capacité ci résister ko commencé wañe ko yalla ñala sam la ilaha illallah ni lu bax lay wax ko dafa nak voilà xol bi muju nek ci tak mais lolou moy mais day dal aussi ci affaire aduna yi moy nit ko xamantene par exemple day def lu mu romb xol ko meun na gis logo luko yim luko lu mu beug rol affaire bi mu presenter ko ci xolam mu beug ko satch wow par exemple wala mu ne ki da na ko gressé bu ko defé mon ko jël ah wala budul agressé itam na fexé ba dina mëna corrompre wala yoy en tout cas dal dina reel dal wala mbir yi ci xoram té parfois lu sori lay doon nangam soko bëggé fo nga am nangam fo nga am nangam fo nga am nangam mu jaar lako ci ay moy yalla pour mëna accéder ci yoy yépp ay corrompre nit guerre ko wax lu dul dëgg hein écarté ay nit yakal len pour dogu meun pour yow meun accéder ci li nga bëgg yalla ñala xam moone meuna famin dina tukke ci zalika allah bi gogul ak tak hein tilkal anfas yoy la nokki allati yi nga xamne yeji du dana dak fi hakimu waxe jannari tangoru sahara ge watilka zafarati ak yoy lay manam xam tak rek wal harqat ak lak yi fa innal qalb li wer wor moy xol bi qad deug ahatat pegna bi ci mom am niranu tak min kulli janibin ci gep gol saxar yek wala ak tak yek tangor je lepp da ngay gis mu commencé wër xol bi pek ko manam lolu ay ki lañ métaphore lañ pour wax la ni nga xamantene non la effet bi non la banex bobu ak image bobu non ngay présenter ci sa kanam ni muy def ci sa xol nga xamne sa xol day muju nek di jaamu lolu voilà yow bo bëggé bayyi lolu sa nek ci affaire yalla da naka dang koy dalay xaw joxe légui waaw fo bu boba nangu da di nek fi wasatiha ci digg tangor gogo ak lak bo tak gogo muy banex bi fi kashati kem gatt gi han beuy bi wala xarmu jige xarmu ndaw mi fi wasata tanuri ci bir ci digg four ba wala hada li tax kanat mu nek uqubata mbugaluk ashabu shawati borom banex yi li suwarul muharramati ñeel ñeel jëm yi nga xamantene dañ leena harama an jaala ci mu def lohum ñeel leen fil barzakh ci barzakh tanurun aw fur min narin sawara wa moy xam nga hadith bobu lool romon nañ ko ci téré bi hmm wa hadith bobu voilà nga xamne dañu nekkon ci affaire ñi nga xamne dañ doon jaalo ak yoy ci four ba la nekkon ok ah wa awdaat ñu tej arwa arwaahum sen ruuhi fi ci lola ila yawmi ci bis bi nga xamne ba ca jëm ba ca bis bi nga xamne hashira def na dajala ajsaduhum sen den def na fangu bok ajsaduhum sen jëm yi ah kama kem ni nga xamne ara uraha non lañ ko won araha non la ko woné won allah bur ya taala ji kay jël nabi ñeul yenen ta bi sallallahu alayhi wasallam fi manam ci gënd gi fi hadith ci hadith al muttafaq alayhi bi nga xamantene al muttafaq bi xamne depp wonu ala sahati ci yoram yi ndax sah ndax imam bukhari mom musallahu ta'ala na ñoko solo moy hadith samarat ibn jund bobu radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne rombon nañ ko te imam al bukhari solo ko ci hadith numero 7049 imam muslim 2275 rahmatullahi alayhi ma mo motax mo xam sen ruuy la no wala fu mu de sen ruuy lañ tecc ci lolu ba tere buñu dajale sen jëm wa ba kéro ñu leen di dékkal moy ba yowmal qiyamah rek monam do xam nga xamoon bu ñu soñu romu fu ñu wax naan ñi dañu bëgg ni mbugal ci ruuy ne dal waaw ak jëm mais mom dañé fi waaw moy manam moy limi tek moy même sen ruuhi day nek ci mbugal day yek mbugal bobu sen ruuhi ci sen bobu dañuy yek mbugal bobu ba kérok manam ñuy manam ba kérok yowmal xam di jot moy buñuy dékkal jëm yi voilà deng attasi jurom ñentel bi ndarin gi nek ci sadaxef anno nakat mom li wer bor moy boy sadaxef yufrihu day fekhal al qalbu khalbu lil fikrati ñeel khalat khalam fi masalihi ci likoy meuna jariñ wal istighal biha ak mu koy meuna yittewo diko soxla lok day tax ba xol wi ni meuna preoccupé wu ci di khalat diko jariñ ak li nga xamne mom ak di ci yittewo wa itlaqul basar nak amma di boyal sa gis gis yun si dalay fat dakoy fatelo zalika lolé waya xol ba fara day dox baynaho ci digënté mo baynaho ak digënté xol bi wa baynaho ak digënté di xalaat li lay mëna jariñ parce que hein wa fayan faratu bu ko defé mu dadi manam mu sagane ali ci mom manam mu yaq amrahu ay mbirum waya qaw bu ko defé mu rat fi tibay hawa kitiba ci di top hawa ay banexi bakana wo fil ghaflati ak nek tamit ci li nga xamantene mom moy ak sagante ak reur ak negligence an zikrillah an zikri wolif tuddu rabbahu borom jalla jalalu moy lan d'ailleurs bo xolé li tax setan kat tele souvent non lañuy mel sen xel dañuy faté li len li ëpp solo ci sen mbir yi da ngay gis motax sen subhanallah am da ngay yému ci yalla wallahi parce que sen temps manam da ngay gis li len amal solo duñ ci nekk di xalaat li yewenal sen digënté ak sen borom jeexna koku mum bu même buñ dé jaamu yalla di ngay lis dinañ julli dinañ werd dinañ def mais sen waxtaan yëpp ça tourne autour de affaire aduna lu len dul jariñ dara wa sen débat yop sa tourne autour de ça rafé ñu rot nak ci top sen banex ak ci saganté wolu sen mbiru borom sen tuddu sen yalla et cetera qala waxna taala bur yalla aji kawé ji nga xamantene waxna sor ci sortu kafi ay 28 bi mun wala tu ta man aghfalna qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta wala tu ta bur top man ki nga xamné aghfalna sagane lo nañu yeugadi lo nañ xalbu xolam am zikrina wolof di ñu tuddu watabaata muy top hawaahu banexam waxanante nek na am ruhu mbirum yef furutan dafa jaxaso manam lo xamantene amul amatul ordre da ko yeug da ko sagane ñetti yef nak mu na wa itlaqun nazari boyal nak ak xol yuuji bu day waral hadhihi al umuri yile ngir as-salaatati ñett bi hasbi manam voilà ci ay bi wax solo hmm solo ñu yo xamantene non la koy defé ko non la ci yagge hmm ci tuxi wu ha ki am tuxi dedet xof comprendre ka ñom dañu gaay ya xam xam xam mo lañ nak hmm ci vrai ko wa sa wo ko seen xol yalla defal na ci leer kaw wa surtout mom mo rawon sax serignu mo non mom mo rawon gis nga bo xolé téré mi nga comparer ko téré mi tay mi tu vois que mom mo raw fouf de lu Ibn Taymiyyah mo gëna énigmatique ba paré mo gëna charismatique non d'accord mo gëna wa mais mom mo gëna ay mom au moins tire mi am nay ndarim bon tout jëlé fi ko paré mom comprendre na lu bari ci alcorane koy mom ta mom tire mi am nay ndarim au moins amma ibn taymiyyah nak a part fitna rek ak aqida bu baxul han ak reereel ni xawul deful lenen terew yep bo xole lol la sa tourne autour de lol ni xamul ñu bari tay ni buñu toge ni suñu jamono ji problème yu upp yu am mi ngi joggé ci téré yi ñu tamé yi lool moy problème bi alors que ibn qayyim mo boko xolé ay téré da ngay gis ndariñ yu bari yu ci juddo waxu ci diw ci sa quotidien na vraiment da ngay gis ndariñ yu bari yu ci juddo na ala ashrufu kelbi anna moy de baynal ayni nek na ci digeunte beut wal qalbi ak khol manfadan ben prox ndol aw yon wa tariqan aw yon ak yon wo xamne yuji bu day waral infisalu taqaliko ak ahaduma kenn ci ñom anal akhar wulif ka ca dess manam beut ak xol dañu am porox ndol ben genre racol bu len relier